بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. مسله دا سماع الموتا مړیاوی او کنه مسله دا عقیده نه ده وروي مسله دا امام ابو حنیفه رحمه الله اغا قائل دے دادم سما لتسنگ ام المؤمنین عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسبان تعبیر پیلم و پکوی سرکی خبر واحد عند الاحناف تلجد قرآن معارض راشی ناغی وی تعبیر پکیو کر امام ابو حنیفہ وی قرآن اصل دے تعبیر پا حدیث کیو ناغو تینا تعبیر کئی فعلن سران او وجد شب اصل دا پا مشبہ کی شاغا عدم سماد لکا ابو البرکات نصفی مدارک کی ہوئی دارن لان سورہ زمر کی تشبید نائبین و موتا سرورتی بس اب اختم نمبر آیات سورہ زمر الله يتوفى الانفس حين موتها الله اخلي روح يعني قبضته الله روح فبندا حين موتها فوق دمر درتي وهذا روح اخلي جرم النبي في منامها فوق دارتي يا الله انشي يعني وساتيا چه فیصله کری در پاغبانی در مارد اولی گی خغبر تر یو نیفی معلومی کوری مدارک دی آیات لاندی لکی حنفی دی رحمه اللہ آغیوی اودو کلمیت دی در تشبیح پری گی منچه سنگ اودو سڑے ناوری جسم پورا اودوی نو مڑے ام ناوری دارنگلا ابن جریر اموئی و شرح دا بقاسد کی شرح المقاسد دو سوائی رشتم صفح کی ہوئی وَلَا نِزَاعَ فِي أَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَسْمَعُ فَدِي كِدِي چَا جَگَرَ نِشْتَ یعنی احناق متفق دی دا عروس تو بیا اختلافاتی جو کری دی چه مڑے ناو بعض خلقو دا خبر کلی دا چه دا امام ابو حنیفه نا نقل نشتا نمانگوائی چه اغا قواعد ذکر کلی دی یو قاعده دادا چه حقیقت ممکنوی نو مجاز تس ضرورت دی او پدی احکام تفریقی یو داوی نسیمه هم دا سماع الموتا حقیقت ممکن دی تعویل پیسی ضرورت مجاز سالا سڑی جی چی حقیقی معنی ممکن دی کی دین شي سړی بیا مجاز دی. امام رازی شافعی المسلک دی اغم دغوی ابن جریر اموی ابو سعود ام داوی روح المانی خود تفسیرن کلام پکڑنے او داغذوی کتاب لکھلے آیت بینات فی آدم سماع الاموات بہترین کتاب دی نو دا احناف المسلک لکه څنګه چې رشید احمد گنگوہی رحمه الله فتاوی رشیدیه کې ذکر کړي یا مفتی عزیز الرحمن مفتی دارالعلوم دیوبند رحمه الله عزیز الفتاوی کې ذکر کړي شبیر احمد عثمانی رحمه الله فتح الملهم کې ذکر کړي تاسو نور اکابر زموند دیوبند رحمه الله متقدمین فقها مفسرین و محدثین دا احناف داوی اندقه نظریه قرآن صراحتن ذکر تی من فی القبور تنشی اولی آگا چاہتا من فی القبور لازه خبر بل ذکی نوی من فی القبور بعضی علماء دل تا خبر اکی چه دیکی نفی دا اسماع دا چه تا اورولی نشی او نفی دا سماع ندا سماع لفظ سماع دا سماع وی خوالی دمتوب تا غینا تا سماع وی اوریدلو تا نفی دا اسماع دا تا نشی اورولی و دیکی نفی دا سماع ندا یو ومنگوه سراف وی باب دا متابع دا متاوع ذکر کئی متاوع اصل وی متابع اللہ فرع وی نو اسما اصل دی او سما فرع دا قائده دا صرفیادو نم خلاف نا نو چه نفی دا اسما وشو دا اصل نو دا فرع پتری سولا وشو چه ناو اخلاس شو دوین منگو آئے قرآن پخپلا سور خاطر روار ویتا شی سوال لسم آیات آو دو اشتم آیات واللسن مشهورون اغوائد وما يستوي الأعمى والبصير ندي برابر أعمى لون والبصير وبنا لدون كه ولا الظلمات أو نتيري أو در راغاني ولا النور نرنا ولا الظل نسور ولا الحرور نفتاو غربي او ندی برابر احیاء ولل اموات وما یستوی الاحیاء ولل اموات ندی برابر اللہ آوری چال رچ رضاوشی وما انت بمسمعین من فی القبور پیغمبرت نشی آورولی آغا چاہتی جو پا خبرونو کی دی نس صریح موجود دیکھا نرے او پا صریح نس کی تعبیل کول دا بیدی نید متزلوں پا دی گمرا دی اوس یو سړی خځې ته چې ته طلاق یې پدریو طلاق تعویل کی چې پاره کې نه ګندل ته ځان سره یې تعویل کړی کیږي یو برابر نه دی وده ویخ نه دی برابر ترقی باندې عمر نه دی برابر الله چې اوري کلام نشته لکه مثال دا خلیبی بدر والا یا اغا حدیثو کی دی شرط راغلی اغا دا اغی خصوصیات بس من حدیث پا خپل زیبان اپریخ و ذل تدبیق و شورت کوئی نا احناف و مسلک سرے رد کئی نا دا سی محمل تدبیق اور لکھی چران پخفل زی پاتش حدیثو کی جو چر تراغلی دا داغی خصوصیت سکا ام المومنین تعبیر تی نفس سرکی و علم و پکوی سرک دیو تا جسا عذاب اور کولکی گن دیو پی و دا منگم منو زکا چی برزخ کی خبر کی جسا اور تبیلوی گی کافرم پی پوئی گی مسلمانم پی پوئی گی انبیاءم پی پوئی گی عام خلقم پی پوئی گی یا دا برزخ دا عذاب او دا فائدی اند سواب سا فائده شو یو خدا مسرک صراحتن دلتوی وما انتا بی مسمعن من فی القبور خبرونو کچی دی اور فیدی باری خبر اوتا تاسی جب خبر کی دی دلت تتنشی عبولی نور چیدی نورس تسریوی چی آوری ولی حدیثو کرا گئی امونگو حدیث دیت راو گرتو تدبیقیو کا حدیثو کی حدیث سبر آگلی محدثین مشکل الحدیث مشکل الاثار قریبن کتابو نے لیکن تدبیق نہیں کرے اکما مخ کتاش سویلیو جم المومنین ہوئی ابن عمر سڑے در اخجن نرے و در پیغمبر پا بطلب نرے اللہ وی ناوری پیغمبر سنگو چاوری ام المومنین اندق بخاری کی تعبیر کرے و مطلب در ایراج جسو اور تورکی پاگو بھی اغازاب بانی بھی عن دعائهم غافلون ویلی و بنو بھی اموات غیر احیاء شلب آیاتی مجتم در سورت النحل بڑا دی جو اندی ندی فتح و تنشت دی ایانا یو باسون کلو خود کلوی ایانا یو باسون کل با دیو پرتا کی دخبل قبرون داور تا علم نشتره پاتشون دا شهداؤ امامخ کی تدبیر کرو قرآن ام دا بوئی چه تاسی بینا کوئی دی جو انده تاسی بینا لکه برزخی دی دا برزخی جو ان تمام قائل دی سلور وان آئیوه قائل دی دو پا سور نحل کی نفی کئی دا دنیا بی جوان اور سورت آل عمران اور سورت البقرہ کی دا شہداؤ دا جو ان یاد انبیاؤں اس بات کئی دا برزخ زکا زبن مشران لکا زفر احمد عثمانی رحمه اللہ انداد الاحکام کی ماتا اس حوالہ مخ کی پیش کرے مولانی جی اگر صراحتن اس بات نو کرے تدی مدعا سوک چید دنیاوی بہت انکار کی اول تی سور سخت خبر کرے دا سی نور و مشرانو نو آغا برزخی جون دے رچا انکارنی سو تمام فقہا زنگ ذکر کئی چی دا آغی ادراک پا حواس زاہرہ انو کی پیغمبر بیان کرے زنگ پیمان دے خلاص خبر شو نو دل تے یہ ادا ذکر کرے آن کدا سی شیم چی نفی دا اسبادا و دا سمانی سنگی و قرآن دوانا نفی کری جو گوڑے دکا سور فاتر سوال لسم آیاتو گوڑے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ناوری ستاچی آواز یو اسما نفکڑا پایا تھی ولو سمیو دسمایم نفکن ولو لو داخلی کی پا ممتنیات ہو بانی و کچری آوری دیو مستجابو لکم لو قبولتی آنشکو لسائد پارن مانا دسم ناولین ولو ممتنیاتو مانی لو داخلی تمام نوحاتو دا بلاغت ولو اتفاقی بسرن داتین اس لرکی امون راشکتن تا منگوائیو چی امام ابو حریفہ رحمہ اللہ دے حد پوری روح المانی والا انفیر او دیر خلی کلی دل تکلی دی نور احنا کم دل اسی آیا دا اٹول دے حد پوری چی سوئی دا غلط دیو تا دون پتنو چی دی امام ابو حریفہ رحمہ اللہ دا مسلو تغلید دا ٹول دا جمہور احناف و قول دا سے انصاف دیں بل امام ابو حنیفه رحم الله قاعده ذکر کړی ده چې مفقود تلمیت سړی ورک دی ودا په حکم دمړي دارن له شهیدان مبارک وي بدایو سنایا حنفیه معتبر کتاب دنیاوی احکام کی مړ دې مالی نه تقسیمې کی خزر د شهید خزر خلق نالي د ژوندې خزر بل اړسته شي بعد شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نا حسری نسته استا چی بیان دي پتا چې حرام دي همیشه نس مقابله کی سم نشوي دي دا ماننه ده چې دا سره چې ژوندې دي ځکه نه کانه کی دا غلط ده نه نس موجود دي دا غو بی بیان دي میان دي نشي خلاصو جو خبر مور سر دي کانی قرآن صراحتن او تداوی دي نومن دا وایو چې دا اسماء او د سما دوان هم قاعده صرفی باندې هم دا وشو او قران صراحت نه فکر زکه زمون په حال کې اصل دار چمړی نه وي قاعده کلیه ذکر اصل دار چمړی نه وي دا مړی او یو موري اپ نه دانشته کوم حدیثو کې رچا په بارک راغلی بس د قضې پوری بند دا خصوصیت دا وی دی بس څونه که ست تدبیر دی وګ حدیث په خپل ځای پاتې شو قران په خپل ځای اختلاف ختم صراحتن ولمن فی القبور پیغمبر یادای چې څوک اختلاف وکړي صلی الله علیه وسلم پیغمبر نشي اورولې ام المؤمنین اندر شو چې الله وینا وری پیغمبر څنګه وشو دون علوی عالم مړی باندې څوک جاړي وې مړی تازاد ملوي ام المؤمنین وی څنګه قران خو ولا تزر واجر ثم مصر او را دیو په ګناه باندې بل شړې نه نشي الله دا شنه دي وجاړي دي نور خلک ونی شي دي مړ ام المؤمنین وی تاسو په مطلب نه یو خلک پیجاړي او د تو سزا ورکول کی را جړه د عذاب نشي لري کوي یا د ژوند کې سکوت کړو په دې شی باندې د تا عذاب د سکوت د ګناه ساکت اخرس شیطان یا د تا چې عذاب به لويږي د وصیت د دې کړو لکه جاهلیت کې به وصیت کولو چې فلانی باندې دون کسانو جړلې او تاسو ګما باندې سم بچو نو دا د وصیت د ګناه وصیت کړه دا نه چې ورانه دیو کې او ټکې دی بل دا خدا الله رب العزت منصف ذات دی چا سره زیاتې نه دی دا حاصل د آیاتو ام المؤمنین هغه هستی ده صحابه وی چې مونږ ته به مسله مشکل رااله ام المؤمنین ته بلاړ ته اوس به پر دې په حالات کې دون علوی عالم اور باندې کم شی پوښ شي وای او دس ماځي کې هغه سوکو فری او دس واټي ام المؤمنین مؤاخذه کوي علمي وای چې مونږ په ګرم اوبو باندې بچي او دس کو نو بیا او دس کی سرکشی کتاب لیکلې ده په دې ال حسابه فی مستدرکۃ العائشہ علی الصحابہ رضی اللہ عنہ خب کتاب سیوتیم لکھرے درکشی اڈیر سے کتاب علمی مواخذی کری اور تو بچے میں منگ چھ پگر موکو بھی عدس کو نعدس کی لاسا خبر ایو داس علم باقی اگا مواخذی پا صحابہ باندیو مرمومنین چکڑی جی علمی اگای راجم کری جی زبان اکابر سور محققین دی دیوبان رحمه اللہ رحمه اللہ اویم دقوی بل امام ابو حنیفہ رحمه اللہ وی صحیح حدیث زبا مسلک دی کنه قاعده یې ذکر کړی اذا صح الحديث فهو مذهبي نوم المؤمنين مؤاخذه کړی دی واغه دا عبارت ذکر کوي چې دلته تکرار دی نو قران صریح نص صحیح موجود دی د دې خلاف څنګه دی نص موجود نه وي بیا به حدیث ته ترجیح اذا صح الحديث باندې باندې ورشي نصب مقدمی ده قرآن زکر ده متن ده اغای شرح ده شرح تابعی ده متن آکل شرح ده متن غلطی و باسی نو قرآن ده دین پاک ده نحن نزلنا ذکر و اینا له لحافظون غلطی نشتره بگی تغم سلام لرشو سورة